Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim tasliman kathira. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكوز بليكا صلاة وسلام وكيبنزيتو محمد عليه الصلاة والسلام. Kwanza kabisa nashukuru uongozi wa msikiti huu wakiongozwa na doktor na mashehe kwa ujumla wao katika jambo la kusaidiana kuweza hata kutoa nasaha mbili tatu mbele ya Waislamu wa nchi hii ya Burundi. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya kuwa katika mizani ya matendo yao ya umalkiyama. Na vile vile pasi na kumuacha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujalia sisi hizi neema za kukutana na kutembeleana, kupeana mawili matatu kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia miongoni mwa sehemu katika sehemu za ujuzi. Atakiwa Allah subhanahu wa ta'ala ahimidiwe na ashukuriwe. Ndugu zangu, mimi sintokuwa mzungumzaji katika haya mazungumzo kama ni mpya. Naamini katika mlango tu wa kukumbushana, bali mengi mnayasikia kwa mashehe na mengi mnayasikia kwa walimu. Sintokuwa mpya wa maneno, wala sio nitakuwa kwamba ni mdadavuaji wa mara ya kwanza katika haya nitakayotaka kuyaeleza mbele yenu. Lakini kwa wakati huu mchache nitapenda tuiangalie hadithi ya sahabiyu jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, ambayo ni hadithi ndani yake inaonyesha sura ya Uislamu, inaonesha sura ya Uislamu ambayo Mtume alayhi salatu wasalamu aliuchora Uislamu katika jamii, akauelezea Uislamu jinsi ulivyo na ukweli hivyo ndivyo ulivyo sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yaqulu ibn Mas'ud radhiyallahu anhu khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan mustaqima. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alituchorea sisi chini ya ardhi pale. Mtume alayhi salatu wasalam alichora kwenye ardhi, juu ya ardhi, mstari mrefu sana, mmoja tu akauchora ule mstari, na masahaba radhiyallahu anhum wanashuhudia, miongoni mwao akiwa ni huyu sahabiyu jalil ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Baada ya kuuchora ule mstari mrefu, thumma tala qawla Allah subhanahu wa ta'ala, kisha Mtume alayhi salatu wa salam akasoma aya ndani ya Qur'ani, akasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Mtume akasoma hii aya kwamba wa anna hadha, na kwa hakika sirati ndiyo njia yangu, mustaqiman iliyonyooka sawa sawa, fattabi'uhu basi ifuateni hii njia. Angalia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema wa anna hadha sirati mustaqiman, na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, kisha ifuateni, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, na wala msifuati vijinjia njia. Maneno haya Allah ukiangalia yanaonesha kwamba njia ya kufuatwa ni moja tu, na ushahidi wa kwamba njia ni moja kwenye hili hili tamshi aliposema Allah, wa anna hadha sirati, na kwamba huu au hii ndiyo njia yangu. Neno hadha kwa lugha ya Kiarabu, kama anavyosema Imam Ibn Malik rahimahullah ta'ala fi alfiyatihi, bidhali mufradin mudhakkarin ashir, kwamba hadha huashiria kwa kitu kimoja tu cha kiume. Kisha baada ya Mtume alayhi salatu wasalam kusoma hii aya, wa khata an yaminihi wa shimalihi khututan, akachora kuliani mwa ule msari vinjia njia vingi sana, na kushoto kwake pia akachora vinjia njia vingi sana. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba katika kila hivi vinjia njia kuna shaytan yad'u an-nas ilaiha, kuna shaytani anawalingania watu katika hivi vinjia njia. Hii ndio hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anaelezea jinsi ambavyo Mtume alayhi salatu wasalam alivyowaonesha Waislamu Uislamu ulivyo. Katika mafunzo ya hadithi hii, pia katika mafunzo makubwa ya hadithi hii, ni kwamba njia ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameiacha ni njia moja, bali akaonesha njia hiyo inaanzia kwake na kuishia katika janna. Alipoanza mstari kuanzia kwake akaunyoosha ile mstari, kwa maana ukiifuata ile njia ya Mtume alayhi salatu wasalam inakupeleka wewe mpaka katika pepo. Kisha pia Mtume alayhi salatu wasalam akatahadharisha na vijinjia njia vilivyokaa kuliani na kushotoni, bali akasema ya kwamba hivi vijinjia njia, kila njia miongoni mwa hizi njia kuna shaytani anawalingania watu, anawaita watu katika hizi njia, na hizi njia zinamtoa mtu katika njia sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alibashiria katika hadithi ya Muawiya ya kwamba umma wake huu wa Kiislamu utagawanyika makundi 73, na yote haya yatakuwa ni ya motoni isipokuwa moja tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Muawiya anausema kwamba huu umma wa Kiislamu ulivyo hivi utagawanyika makundi 73, na yote hayo makundi bila kujali kuswali kwao, bila kujali kufunga kwao, bila kujali kufanya kwao mambo ya kheri, lakini itakuwa ni njia zao zote ni motoni isipokuwa kundi moja. Pale masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walipomuuliza kwamba ni lipi hilo kundi, Mtume pia aliwapa jibu. Hasa mimi katika nafasi hii nataka tuangalie hii njia moja hii ambayo Mtume alayhi salatu wasalam ameichora ni njia gani, kwa sababu ni njia ambayo itakayonisaidia mimi na wewe kuweza kufika katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kabisa, katika hadithi hii ya Muawiya alianza kuelezea auswaf, miongoni mwa sifa za hili kundi na hili aina hii njia. Alianza kuelezea kwamba hawa watu wanaishi katika maisha gani ambao watakuwa katika njia ya sawa, hawakuzifuata hizi njia za shaitani. Walipomuuliza masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, man hum ya Rasulullah, ni wakina nani hawa ewe mjumbe wa Allah ambao watakaokuwa wameokoka katika makundi haya 73 yote, litabakia ni kundi moja tu ambao litakuwa katika jadda, litakuwa katika usawa sawa, litakalokuwa limeokoka na moto, ni kundi gani hilo? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa mchoyo wa ilmu, akawaambia ma ana alaihi liyauma wa ashabi, ni wale ambao watakaoishi mfano nilivyoishi mimi mtume leo hii na masahaba zangu. Kwa maana njia ya kwanza ya kuweza kumtoa mtu katika maisha alionayo kwenda katika janna, maana yake ni kwamba aishi maisha aliyoishi nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale maisha aliyoishi nayo masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Ukiishi hivyo utaepukana na moto. Na kinyume chake, ukaishi kinyume na walivyotaka wao, alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, basi halaka halaka, maangamivu lazima yawe juu yako. Pia katika njia hii ambayo Mtume kaichora, ameonesha kwamba pembeni kuna njia. Hiyo ni ishara ya kwamba watakao kuwa wanazungumza na kuwalingania watu watakuwa ni wengi. Na kila mmoja anazungumza yale ambayo anayofahamu yeye, na kusudio lake ni kuwaongoza na kuwapeleka watu katika njia za sheitani. Kwa sababu sheitani anachokifanya kwa sasa hivi ni taharishi baina nnas, ni kuharibu mafungamano yaliyopo baina ya watu. Kwa hiyo huyu anawalingania watu kwa lengo la kuharibu mafungamano yaliyopo baina ya waja na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana al-Imam Mujahid ibn Jabr rahmatullahi alayhi alipokuwa na tafsiri neno as-subul kwenye hii aya, kwa maana wanawala msifuate vijinjia njia, akasema as-subul huwa shahawatu wal bid'ah, ni mambo ya matamanio na mambo ya uzushi. Kwamba wale wanaolingania watu katika mambo ya uzushi, maana yake wanawatoa watu katika njia sawa, wanawapeleka watu katika njia za sheitani. Na hawa ni kuthur, leo hii ni wengi sana. Nyie mnafahamu wazi kabisa hali jinsi ilivyo, dunia jinsi ilivyo, na kila watu wanavyodai katika huu ulimwengu, wanavyozungumza katika huu ulimwengu, mambo ni mengi sana, na kila mmoja anajiona yuko sawa sawa. Lakini kipimo kikubwa muangalie katika hii njia, haya anayolingania, anawataka watu wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam na wafuate masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, au anawalingania watu kutumia akili zao, au anawalingania watu wafuate matamanio yao, au anawalingania watu wawatii mashehe zao zaidi kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamtazama katika kipimo hichi. Na ukimuona ya kwamba anawalingania watu, anawaita watu wagure, watoke katika kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam na wafuate matashi ya mashehe na walimu zaidi kuliko Mtume, jua kabisa huyu anawalingania watu katika njia za sheitani. Pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Irbad bin Sari ameonesha ya kwamba watu washikamani na njia yake yeye Mtume alaihi salatu wasalam, na washikamani na njia za masahaba zake. Kushikamana na njia hizi ndiyo kutawabakisha katika ile barabara ya sawasawa. Na watu kutokushikamana na njia zao, njia ya Mtume na njia ya masahaba, ni ishara ya wazi kabisa ya kwamba wao wanafuata njia za sheitani. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwatazama watu wa ahlul ardh, kuwatazama watu wa ardhini, famaqatahum jami'an arabahum wa ajamahum, akawachukia wote kwa ujumla, wa arabu na wasio kwa arabu, kwa wana wajemi, illa baqaya min ahli alkitab, isipokuwa mabaki ya watu waliopewa kitabu, fa innahum kanu yantadhiruna bimaji'in nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, wao walikuwa wanasubiria ujaji wa Mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu walikuwa wanamsoma katika vitabu vyao vya Taurati na Injili kwamba kuna nabii atakayeletwa. Faja'ahum an-nabiyyu alayhi salatu wasalam, akaja Mtume alayhi salatu wasalam baada ya wahi kupita muda mrefu umekatika, katika kazi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja kuifanya ni ikhrajun nas min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad, alikuja kuwatoa watu katika ibada ya kuabudu waja na kuwapeleka katika ibada ya kumwabudu Mola wa waja. Akaifanya hiyo kazi kwa muda mrefu sana. Sallallahu alaihi wasallam ameifanya hii kazi, na katika makubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoyafanya ili aweze kuwatakasa hawa watu na kuwaweka katika njia ya sawa sawa, aliwataka watu wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wanawala wasimuabudu yoyote. Kwani Waarabu kipindi hicho walikuwa wamedumbukia katika dimbwi kubwa la ushirikina. Kuna wale ambao kanu yaabuduna bakara, wa minhum man yaabudu shajara. Kuna wale ambao wanaabudu wanyama kama vile ng'ombe. Kulikuwa kuna watu wanaabudu miti, kuna watu wanaabudu mawe, hajara. Yote haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kazi ya kuwatoa awarejeshe katika hii njia ya sawa sawa, kwa maana ya kwamba da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam umri wake wote, tokea akiwa katika mji wa Makka na tokea akiwa katika mji wa Madina mpaka anaondoka katika huu ulimwengu, sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawatakasa watu, anawasafisha watu kwamba wabakie wanamuabudu Allah peke yake. Na ndiyo maana naona kwamba katika akhiru zamani, katika kipindi chake cha mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika kitanda cha umauti alikuwa anasema haya maneno: la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid fala tattakhidhu qabri 'ida. Anawaambia Allah, Mtume anawaambia Allah awalaani mayahudi na manasara. Na mayahudi ni viumbe ambao wanamfanyia uadui sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni viumbe wana hasadi kubwa na huu Uislamu. Bali vile vile manasara ni watu wana chuki kubwa na huu Uislamu, hata kama wanadhihirisha ya kwamba wanajenga mahospitali, hata kama wanadhihirisha kwamba wanaendesha baadhi ya mambo, lakini ni viumbe ambao wanaochukia sana huu Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Allah awalaani mayahudi na manasara. Kwa sababu gani? Kwa sababu ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, waliyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni sehemu ya kufanyia ibada. Kisha akatoa tahadhari Mtume akasema fala tattakhidhu qabri 'indan, na wala msinifanye kaburi langu mimi baada ya kufa kwamba ni mahala pa kufanyia ibada. Ahlul ilmi nasema hadithi hii inaashiria wazi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama mpaka anaondoka katika huu ulimwengu anabaki anawabakisha wa ulimwengu na masahaba kwamba wamuabudu Allah peke yake, na wala wasichanganye ibada zao na ibada za viumbe wengine. Pakakatazwa watu kuswali katika misikiti ya makaburi, pakakatazwa watu kuyaweka makaburi ndani ya misikiti au pembezoni mwa misikiti au mbele ya misikiti, kwa sababu hili yufudhi ila shirk, inawapelekea watu kudumbukia katika ushirikina. Kwani wao Mayahudi waliangamia kwa sababu ya hivi, waliyafanya makaburi ya manabii wao kwamba ni mahala pa kufanya ibada, watu wanaomba makaburi ya manabii wao. Kwa maana ya kwamba wale watakaokuwa katika hii njia, ili uwajue watu waliokuwa katika sawa hii njia ya sawa sawa, ni watu ambao mazungumzo yao asubuhi mpaka jioni wanawaita watu kwenda kumwabudu Allah peke yake. Wa hadhi da'watu jami'a ar-rusul, na hii ndiyo da'wa ya mitume wote, wamewalingania watu kwamba wamuabudu Allah peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala aabudiwe peke yake. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani'budu Allaha wajtanibu at-taghut, tumepeleka katika kila mtume, katika kila watu tumepeleka mtume, kusudio la mtume huyo ni kuwalingania watu wamuabudu Allah peke yake. Angalieni watu jinsi wanavyoacha huu msingi. Leo hii kuna walinganizi katika hizi jamii zetu za duniani, wanasema cha kwanza kabisa katika da'wa ya kuwalingania Waislamu ni jambo la uchumi, kwamba wao wanaona ya kwamba ili huu Uislamu uende mbele Kwanza lazima Waislamu tuwe na uchumi, tuwe na madoktor, madam madokta, waganga mnawaita nyie, madaktari wawe ni wengi, wanajeshi wawe ni wengi, wataalamu wa kiinjinia wako wawe ni wengi, wasomi wa PhD wawe ni wengi, watu ambao wanaingia mabungeni wanatengeneza sheria wawe ni wengi. Cha kwanza ni uchumi. Wakulima tuwe na mashamba yetu, tuwe na mataasisi yetu, tuwe na kila vyanzo vya kuingiza pesa. Tutakapokuwa na pesa sisi ndio tutakaloweza kuliendesha jambo la Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi na masahaba ambao walikuwa ni afkaru nnas, mpaka mtu anakosa mahari ya kutoa kwenda kumuoa mwanamke. Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa na jil, alikuwa na karne ya watu ambao mtu mahari ya kumlipia mwanamke, ya kumpa sadaka mwanamke hana. Bali Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa na watu ambao mtu hana nguo zaidi ya moja, anaingia chooni au bafuni anaifua kwa maji alafu anaikausha pale pale na yeye anakaa anasubiria. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na watu ambao walikuwa na nguo moja, ndio hiyo hiyo inakuwa sanda yake. Ukiipandisha kichwani miguu inabaki wazi. Ukiishusha na kuifunika katika miguu yao kichwa kinabaki wazi baada ya kufa. Na hawa watu walikuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na ufakiri wao wametikisa ardhi. Ufalme wa Roma, ufalme wa Kisra na Kaisar umetikisika kutokana na hawa watu. Bali Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anahadithia kisa cha watu waliokwenda kufungua mji wa China, Sin. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walipofunga safari ya kwenda kufungua mji wa China, yani kwa maana kuufungua, kuuingizia Uislamu, mfalme wa China alipofikiwa na taarifa ya kwamba wale mabwana wamefikia katika nchi ya jirani wanakuja kwako, alifanya mzaha sana na kusema ya kwamba mimi siwezi kutoka. Bali alichokifanya, aliweka katika ile mipaka, mipaka ya nchi, akaweka miti mikubwa ambayo akidhania kwamba wao hawataweza kupita, na bali aliwasha moto mkubwa sana akitegemea kwamba hawa wanaume hawawezi kuingia. Lakini masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi ilipofikia kipindi cha wao kuingia, na ile moto, ule moto uliowashwa, walikuwa na vifaa ambavyo wanavivaa, tena wanajizuia na wanapita kwenye moto kana kwamba wanapita sehemu ya baridi. Aliposikia kwamba hawa masahaba wameingia katika mji wake wa China, kwa ile haiba ya kuwaogopa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, akasema wallahi ma raaitu mithla haula, sijapata kuona watu mfano wa hawa. Lau aradu khal' aljabal la khala'uha, lau wakilitaka kulingoa na kulitoa jabali wanaweza hawa. Akawaachia mji pasi na vita wala pasi na mapigano. Hawa ndio walikuwa masahaba, na walikuwa ni mafakiri, watu wasiokuwa na uwezo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alijaza katika nyoyo zao kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah peke yake. Angalieni al-mu'tasim billah. Mu'tasim billah ni kiongozi miongoni mwa viongozi wa Waislamu kipindi cha nyuma. Aliposikia wa Roma wamemvamia mwanamke sokoni na kumpandisha nguo zake za juu, halafu wakamkamata yule mwanamke wa Kiislamu na wakaenda kumfunga gerezani. Kipindi wananyanyua zile nguo zake mbele ya kadamnasi za watu, mwanamke yule akafedheheka. Bila shaka mwanamke mtu mzima mwenye adabu zake, mwenye heshima zake, kavaa vizuri, kajistiri, halafu akatokea wale wa Roma, ile nguo yake wakaishika chini wakainyanyua juu, wakaanza kumsomea na kucheka. Mwanamke lile jambo lilimuuma sana, akasema maneno maarufu wa mu'tasima, yuko wapi huyo mtawala anayeitwa Mu'tasim? Yuko wapi? Tunateseka katika hali hii, na yeye anadai kwamba yeye ni kiongozi wa Waislamu. Wakamkamata yule mwanamke na wakaenda kumweka ndani wa Roma. Neno wa Mu'tasima, yuko wapi Mu'tasim? Neno lile likaanza kuhama na kuhama, kila mtu anaofika kilisikia naye anasema hivyo hivyo, wa mu'tasima. Yule mwingine akilisikia wa mu'tasima, yuko wapi mu'tasim? Yuko wapi mu'tasim? Sauti ile ilikwenda mpaka katika kiti chake ambacho alikuwa kipindi hicho amekaa anataka kunywa maji, akayasikia ile maneno wa mu'tasima. Akauliza, kuna nini nyuma yenu? Wakamwambia kama mwanamke wa Kiislamu analia kwa uchungu, akijutia kwamba wewe ni mtawala lakini haujali maisha yao wala haujali utu wao. Watu wa Roma wamemfanyia kadha wa kadha wa kadha. Yale maji, nasema ahlul ilmi, ya kwamba yale maji hakuyapeleka tena mdomoni, aliyachukua na kuyaingiza katika kabati, alafu akafunga ile kabati, akaandika barua. Ile barua ikawa inasema, bismillahir rahmanir rahim, min mu'tasim khalifatil muslimin, khalifatul muslimin, kutoka kwa mu'tasim, kiongozi wa Uislamu, ila kalbi rum, kwenda kwa mbwa wa Roma. Sikiza maneno hayo, maneno magumu, kwenda kwa mbwa wa Roma. Kisha akamwambia, idha wasala kalaka kitabi hadhi, kitabu changu hichi na risala yangu ikikufikia wewe mtawala wa Roma, fa atrih sarahaha, muache huru huyo mwanamke, wa illa, na usipomwacha huru huyo mwanamke, fala ujarridanna laka jaishan awwaluha indaka wa akhiruha indi, nitakuandalia jeshi ambalo mwanzo wa hilo jeshi lipo kwako na mwisho wake lipo kwangu. Hilo bwana akaona ni utani yule mfalme wa Roma, na kweli Mu'tasim billah akatoka na jeshi lake na wakawafuata Roma, wakawapigana nao na wakamwacha huru yule mwanamke. Mwanaume akarudi ndani akayachukua yale maji akayanywa. Hivi ndivyo ulikuwa Uislamu, na ni watu mafakiri. Uislamu ukawa na iza, ukawa na nguvu. Hata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ana mifano mikubwa katika hili. Lakini kubwa nataka kulikusudia hapa ni kwamba ukitaka kuwatambua ambao wapo katika njia ya sawa, da'wa yao, wanawalingania watu wamuabudu Allah peke yake, na wanakataza kwa maneno yao, kwa vidole vyao, kwa vitendo vyao, wanakataza jambo la ushirikina, wanatahadharisha sana jambo la ushirikina. Na huu ni msingi mzuri sana, kwa sababu lau ushirikina utakapokuwa haukatazwi, maana yake ni kwamba itafikia kipindi imamu anasalisha hapa na nyuma kuna watu washirikina kumshinda hata Abu Jahali. Watu wanavaa hirizi, kwetu sisi tunasema kule watu wanavaa azima, wanavaa azima. Azima sijui nasemaje nyinyi kwenu, lakini ni hirizi kubwa ambayo anaivaa. Kwa mfano kama mwizi anaweza akaivaa kwenye kiuno au kwenye kwapa, mtampiga mpaka mtachoka, yeye hafi. Mlete mawe, mlete matofari, mlete manini, pigeni mpaka mchoke, lakini kufa hafi. Sisi tunasema hiyo azima hiyo. Watu watumia vitu kama hivi, bali watu yasharun, wanafanya uchawi, wanawaroga watu, wanawatia watu maradhi, wanawatia watu uenda wazimu kwa sababu ya uchawi. Hili jambo likinyamaziwa, maana yake madhara yatakuwa makubwa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaona ya kwamba hakuna dhambi ambalo Allah hawezi kulisamehe kama ushirikina. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innahu man yushriki billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, yoyote mwenye kufanya ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala amemuharamishia kwamba wewe pepo ya janna au janna kwa wewe ni haramun, huwezi ukaingia hivi hivi, kwa sababu umeihamisha ibada ya kumwabudu Allah, umeipeleka ibada hiyo kwa kiumbe kingine. Kwa ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amechora barabara hii, na tuna haki sisi ya kuwatafuta ahlul haq, kuwachunguza waliokuwa katika haki. Na hili utaliona ya kwamba manabii na mitume wote kwa ujumla wao wameitumikisha kazi hii ya kuwalingania watu katika tauhid, kuwataka watu wabakie katika asili yao ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, nisiwachoshe sana, nimalizie na kusema ya kwamba da'wa ambayo itakayotusaidia sisi katika jamii zetu zote kwa maisha tulionayo sasa hivi ni da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. ulinganizi wa ahli sunnah wal jamaa umekuwa ni mbainifu zaidi kuliko da'wa za watu wengine, kwa sababu ni da'wa ambayo imesimama katika dalili, imesimama katika misingi ya Qur'ani na sunna. Mifahamu salafi hadhihi al-umma hawafahamu aya isipokuwa kama walivyofahamu masahaba, hawafahamu hadithi ya mtume isipokuwa kama walivyofahamu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawana jingine zaidi ya hilo, na ukiwaangalia wengine wanatanguliza sana akili zao, mawazo yao na rai zao katika jambo la dini wanatanguliza sana akili yake, lakini anaacha ufahamu masahaba ambao ndio naqiyatan safia, ufahamu masahaba ambao ni msafi, wamemshuhudia mtume hivi na wameongea naye, wamekaa naye, wamesafiri naye, wameshirikiana naye katika vita. Hawa wanamfahamu zaidi mtume kuliko sisi, na wanayafahamu makusudio ya mtume zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo kubakia na ufahamu wao ni kubaki katika salama, na sisi tutakapokuwa tumebakia katika mfumo huu tutakuwa tumeungana na wao kiitikadi, kikauli na vitendo biidhnillahi tabarak wa taala. Nasallallahu bimanihi wa karamihi an yarzukana ilman nafi'a. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka